غزانه وس ولا شیر دا عمر عملیات وی بتسی عملیات ان شاء الله وی کافر تزاری عملیات جسم تکبیر عملیات غزانه وس ولا شیر دا عمر عملیات وی بتسی عملیات ان شاء الله وی کافر تزاری عملیات جسم تکبیر عملیات ان شاء الله وی کافر تزاری عملیات جسم تکبیر عملیات که حوار کتا ار یو غازی پاس کا غاڑا پا مسکا دی روان پچر دا بریشنا دی روان لیچی ین غشتی پا جامو کی تا تقوی دی روان ششکاری زیبا دی روان لیچی ین غشتی پا جامو کی تا تقوی دی روان ششکاری زیبا دی روان دا وقت آلی پر دل دل سپور کری حیداری عملیات جرسم تکبیری عملیات غزر واس ولا شیر دا عمر عملیات وی بتاسی عملیات انشاء اللہ وی کافر تزاری عملیات جرسم تکبیر عملیات انشاء اللہ وی کافر تزاری عملیات جرسم تکبیر عملیات بچی خان دی پکا و پجاری جی پرین انشاء اللہ میدان با گٹی دیر کامیاب ظلمی دی گلگن دی گولاب ظلمی دی جنگ سرپو او هم اشنا دا انقلاب ظلمی دی کفر تقاساب ظلمی دی لکز ماری پنج وشرا وانکلی باواری عملیات جرسم تکبیری عملیات لکز ماری پنج وشرا وانکلی باواری عملیات جرسم تکبیری عملیات غزان رواس ولا شیر دا عمر عملیات وی بتاسی عملیات انشاء اللہ وی کافر تزاری عملیات جرسم تکبیر عملیات انشاء اللہ وی کافر تزاری عملیات جرسم تکبیر عملیات نمیالی مجاہی مشکو فارو تکم دا پاک اللہ سرائیانی نا قربانی ورکاوی گلگندی زوانی ورکاوی وخپل اولستا با پیغام دا آزادی ورکاوی جوان دا سوکالی ورکاوی وخپل اولستا با پیغام دا آزادی ورکاوی جوان دا سوکالی ورکاوی اللہ دی ورکڑی بارئی بیاکڑی لشکاری عملیات جرسم تکبیری عملیات اللہ دی ورکڑی بارئی بیاکڑی لشکاری عملیات جرسم تکبیری عملیات غزر واس ولا شیر دا عمر عملیات وی بتاسی عملیات انشاء اللہ وی کافر تزاری عملیات جرسم تکبیر عملیات انشاء اللہ وی کافر تزاری عملیات جرسم تکبیر عملیات پولیسک دی کا سر بی ورمات کو پکوام تک سر بی ورمات کو پکتو پک پک دتا قلندر عثماني قلم نه پشیرو کستای هم نه ترانو کستای د وخت اتل دی مظلومانه پا اهو کستای ګولانه وژمو کستای د وخت اتل دی مظلومانه پا اهو کستای ګولانه وژمو کستای الله دی د سکری کامیاب لک بدری عملیات جرسم تکبیر عملیات الله دې د سکری کامیاب لکه بدری عملیات جرسم تکبیر عملیات غزان را وانس ولا شیر د عمر عملیات وی بتا سیر عملیات ان شاء الله وی با کافر تزارار عملیات جرسم تکبیر عملیات غزان روانس والا شیرو دا عمری عملیات وی بتا سیری عملیات انشاء اللہ وی با کافر تزاراری عملیات جرسم تکبیری عملیات انشاء اللہ وی با کافر تزاراری عملیات جرسم تکبیری عملیات